بسم الله الرحمن الرحیم. دی سورت کې الٰہی العالمین د قران د نزول غ خیر او برکت ذکر کړي. لیلۃ القدر هغه مبارک شپه ده چې پدې کې الٰہی العالمین خپل کتاب د نزول ابتدا کړي. دا یو شپه د زورو میاشتونه د الله په نسبانې غوره ده. ان انزلناه بشکمون چې ورالیګلی م د دا کتاب في ليلة القدر. قدر په معنا د عزمت د شرافت دی او په معنا د تقدیر او د حکم هم دی. دیو جن سلف مختلف معناګانې کړي په شپې د حکم کې. الله د مخکنه ازل کې لیکلي خو په دې شپه چې څوک په دې کال کې بمړ کیږي نو دا غ فیصله وشي. دا رنګې د نیټه او د رزق فیصله وشي. دا د ام الكتاب لوح محفوظ نه لیکل کیږي. تر دې کدي کال کې څوک حج وکړي نو دام په دې ليلۃ القدر کې ولیکي. یاد دې کې قدر په معنا د عزت او شرافت ده. بشک مونږ چې وراله غلې مودې دا کتاب فی ليلۃ القدر پشپې د عزت او شرافت کې. پدیش پکې الله خیر را لېږي، برکات را لېږي، بندگانو ته بخنه کوي. اقدر په معنا د تنګیم دی نو قدر تنګی تم وای. د شپې ته ليلۃ القدر زکوي. ملائک دم رديز مکه ترا کوشي چې د ازم ک دا غي د سنبالولو نه تنګوي. وما ادراک ما ليلۃ القدر سشي پوکو تعالی را چې صد شپه د عزت او شرافت. ليلۃ القدر شپه د عزت او شرافت خیر من الف شهر غرد د ظلم یاشتونه. د ظلم یاشتونه غرد او د غروالی اندازې الله ته معلومه ده. علما لیکي ظلم یاشتونه دریت یا کالا او سلور میاشت جوړیږي. خودل تیدا سی خونی دی فرمایلی کنی جدا زرو میاشتو مرده داغی نغوره دا زرو میاشتو ندریت یا کالا او سلور میاشتی جوڑیگی. تنزل الملائکت والروح را نازلیگی را کجیگی ملائک والروح جبریل امین علیہ السلام فیها پدیکی بی ازن ربهم پی اجازت او حکم درب ددوی من کل امر پر کار سرا. سلام هيا اے سلامتیا والد دغشپا او داوی حتا مطلع الفجر تردی چروخی جی سبا. ورت ليلۃ القدر عوامو کی دا مشهور دی او پڑکوی اواز غپڑک سره چې دعا وکنو بس دعا به قبلی گینا. دا د نور پری وتو نه د سبا د راحتو د بانګ پوری. نو دا تومره وګدش پدا اپدی کی عبادت د دې شو ګیرا تلاوت مستراویح پکار دی. ا دعا پکدا پکار دا اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. دا دعا پدی کی پکار دا. او دا ګوره دی اوس خیر عشرو کې دا خاص کر پدی ناتکو رزو کې لکه یوشتم او درویشتم پنویشتم ویشتم او نهویشتم. ادا بدلی گی را بدلی گی دا بازی سلف و پنجبانی اباوی خوایی چه بس دا دش پا دا ویشتم. بازی اهل علمو ابن عباس رضی اللہ عنہ مال منسوب کړي وی گور دی سورت کی دری پیری لیلت القدر راغه او د دی حروف سدی نه دی نوی دریو لچ نهو لچ دریو کی زرب ور کسی جوړ شول د لیلت القدر حروف دی نه او دری زلی دا مکرر شو نوی دا او اشتم دا ادا ده گنو صحابه و نراغلی و بازی نور صلف اولماوی چه ندا بدلی گی را بدلی کلپ و اشتم وی کلپ در و اشتم وی او کلا ده دی پزه پا دی نور و شفو کی وی دی کی جبریل علیه سلام و ملائک را کزیگی او دا ده سبا ده خطو پوری وی